Już od 98 tysięcy złotych netto. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Tragiczny wypadek w Silezji, w Czechowicach-Dziedzicach nie żyje górnik. Pierwsze czytanie projektu specustawy o Westerplatte, zajmie się nim sejmowa komisja. Na Wyspach Brytyjskich druga tura wyborów następcy, premier May. 36-letni górnik zginął w przedsiębiorstwie górniczym Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Jak dowiedziało się Polskie Radio Katowice, do tragicznego wypadku doszło w nocy podczas załadunku materiału. Górnik zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają inspektorzy z Okręgowego Urzędu Górniczego. Teraz projekt specustawy, który dotyczy przyszłości Westerplatte, jest kością niezgody między rządem a władzami Gdańska. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury dziś pierwsze czytanie projektu specustawy, która w ocenie posłów PiS-u jego autorów ma usprawnić budowę Muzeum Westerplatte. W uzasadnieniu do projektu napisano, że ochrona oraz właściwe zagospodarowanie pola bitwy na Westerplatte ma na celu zachowanie unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych, symbolizujących bohaterstwo oraz ofiarę poniesioną przez polskiego żołnierza. Oceniono, że stan, w jakim obecnie znajduje się półwysep Westerplatte, nie gwarantuje odwiedzającym zarówno z Polski, jak i ze świata wyobrażenia o celu powstania, funkcjonowaniu i znaczeniu obrony wojskowej składnicy tranzytowej dla polskiej historii oraz dla Polaków w trakcie wojny i po jej zakończeniu. Projekt krytykuje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, przekonując, że to próba przejęcia Westerplatte. Prawie 300 milionów złotych stracił Skarb Państwa na przestępczym procederze międzynarodowej grupy, która handlowała suszem tytoniowym. To należne pieniądze z podatków. Grupę rozbili policjanci z CBŚP wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej i we współpracy z prokuraturą. Zatrzymano 6 osób, w tym 2 podejrzane o kierowanie gangiem. Grupa działała od 2015 roku do października 2018. Kilka firm handlowało suszem tytoniowym, nie płacąc podatków. W Niemczech znajdował się magazyn, w którym przechowywano susz. Na polski rynek miało trafić ponad 500 ton surowca. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty. Negocjacje w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku oraz sprawa rozpoczęcia rokowań członkowskich z Macedonią Północną to główne tematy spotkania w Luksemburgu ministrów do spraw europejskich 28 krajów. O szczegółach Beata Pomacka. Negocjacje w sprawie unijnego budżetu utknęły ostatnio w miejscu z powodu zbyt dużych różnic między krajami członkowskimi, a to powoduje, że wątpliwe jest porozumienie w tej sprawie do jesieni, jak początkowo planowano. Kraje Unii są też podzielone, jeśli chodzi o negocjacje członkowskie z Macedonią Północną i Albanią. Polska jest w grupie państw, która opowiada się za szybkim rozpoczęciem rokowań. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił wczoraj w Luksemburgu, że trzeba docenić postępy w reformowaniu obu krajów. Należy dać wyraźny sygnał społeczeństwom, że jest otwarcie, że jeżeli wykonują pewne zalecenia, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie rozpocząć rozmów. Oczywiście to jeszcze nie przesądza o wyniku tych rozmów. Ale na rozpoczęcie negocjacji nie chcą się zgodzić władze w Holandii i Francji, które domagają się kolejnych reform w obawie przed negatywną reakcją swoich obywateli. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Dziś druga tura wyborów szefa partii konserwatywnej, który zastąpi Theresa May. Faworytem jest były szef MSZ-u Boris Johnson. Z Londynu Adam Dąbrowski. Teraz kandydatów jest 6. Pytanie, ilu będzie wieczorem? 33 głosy to próg, który trzeba przekroczyć, by utrzymać się w wyścigu. Następne rundy zaplanowano na jutro i pojutrze. Odpadać będą kandydaci o najmniejszej liczbie głosów. Potem wielki finał, 2 pretendentów i szersze grono wybierających. Ponad 150 tysięcy posiadaczy legitymacji partyjnych z całego kraju. Niedawny sondaż pokazał, że w tym gronie największą sympatią cieszy się Boris Johnson. Pytanie, czy dany kandydat byłby dobrym liderem? 70% pytanych uważa, że warunki spełnia właśnie były szef dyplomacji. 68% wskazuje na Dominika Raba, byłego ministra do spraw Brexitu. Na podium jeszcze szef MSW, Sajid Javid. Jako przywódcę akceptowałoby go 61% członków partii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A wieczorem w BBC odbędzie się telewizyjna debata z udziałem wszystkich kandydatów, którzy pozostaną w wyścigu. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej wystąpią podczas imprezy Lato z Radiem Festiwal 2019. Na koncertowej trasie festiwalu 4 miasta. Zakopane, Puck, Stalowa Wola oraz Kraków. Podczas wielkiego finału w Krakowie wystąpi między innymi Anita Lipnicka. Dla mnie Lato z Radiem mi się bardzo pozytywnie kojarzy ogólnie, z dzieciństwem, z młodością. Ja słuchałam Lata z Radiem non-stop w czasach, kiedy radio w ogóle było takim medium głównym. Dlatego dzisiaj fajnie zagrać na tym festiwalu i to też jest ciekawa transformacja, która się odbywa w polskim radio, że też jak gdyby zachowanie tradycji i wprowadzanie nowych elementów. Podczas festiwalu wystąpią także m.in. Kaja Cortez Nosowska, WW, Włodek Pawlik Trio, Daria Zawiałów, Krzysztof Zalewski, Mela Koteluk, Muniek Staszczyk, Fisz, Emadę Tworzywo, Perfekt i Mazolewski Porter. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. I znów siatkówka na początek. Nasze panie ciągle są w grze o Final Six Ligi Narodów. Pierwszy warunek do spełnienia, wygrać co się da na turnieju w Korei Południowej. Polki wzięły to sobie do serca. Wygrały dwa pierwsze sety z Japonkami, obydwa do 23. Ale w trzecim najwyraźniej, jak zauważyłeś, Marcin, uznały, że mecz się sam wygra. Aha. Teraz jest gorzej. Jaka 19 sytuacja? Do 23 dla Japonek w tym trzecim secie. Siatkarki w Korei, piłkarze kopią o sporą stawkę w Brazylii. Tej nocy w Copa America Chile aż 4-0 odprawiło Japonię. W Europie wrażenie robi kwota, jaką mają zamiar wysupłać szefowie Atletico Madryt. Chcąc, nie chcąc, za 19-letniego João Felixa z Benfiki będą musieli zapłacić 120 milionów euro. Taką sumę odstępnego Portugalczyk ma wpisaną w kontrakcie. Grosze w porównaniu do tego zapłaci Legia Warszawa Jagiellonii Białystok za Arvydasa Novikovasa. Litwinowi kontrakt na Podlasiu kończy się pod koniec roku i postanowił zmienić otoczenie. Z Legią już się podobno dogadał, kluby jeszcze nie. Straty także pod Wawelem. Ekipę Wisły Kraków opuszcza najlepszy strzelec ostatniego sezonu, Marco Kolar. 600 tysięcy euro wyłożyło za niego holenderskie FC Emmen. Teraz tenis i dobre wiadomości z Birmingham. Iga Świątek przeszła przez kwalifikacje i w pierwszej rundzie turnieju głównego spotka się z Łotyszką Jeleną Ostapienko. Gorsze z Halle. Hubert Hurkacz przegrał w dwóch setach z Portugalczykiem João Sousą. Na zakończenie wsiadamy na rower w wyścigu dookoła Szwajcarii. Na razie płasko, więc popisywali się sprinterzy. Trzeci etap wygrał Słowak Peter Sagan i to on został nowym liderem imprezy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę jeśli chodzi o siatkówkę, ten trzeci set jest przegrany już. Do ilu? Do 19 chyba. Bodajże tak. We wtorek zachmurzenie małe, umiarkowane w górach, przelot, napady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz to będzie 15 mm. 20 stopni w Zakopanem, 23 w Rzeszowie, 24 w Przemyślu, Lublinie i Suwałkach, 25 w Olsztynie, Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Kielcach, Krakowie i Jeleniej Górze, 26 w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Toruniu i Bydgoszczy, w Gorzowie 27, w Koszalinie, Szczecinie i Poznaniu stopni 28, a w Zielonej Górze najcieplej, bo 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie szukać najlepszych z najlepszych? W salonach Volvo. Tylko teraz Volvo XC90 w ofercie specjalnej, dzięki której zyskasz nawet 60 tysięcy złotych. Zapraszamy. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja

W porządku dziennym, panie redaktor, w porządku dziennym te ustawy, które zostały ustalone z ministerstwami, z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, dokładnie nie znam. Nie zapoznałem się tak bardzo szczegółowo. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsza jest ustawa dotycząca cen prądu, tak? O to chodzi. Ceny prądu będą na pewno, rozmawiałem z panem ministrem Tchórzewskim, na pewno będziemy pracować nad tą ustawą. Bo tu zdaje się czas państwa goni. Tak, chociaż też słyszałem, że zostały przedłużone vacatio legis, ale na pewno ta ustawa będzie, z całą pewnością. A zmiany w karcie nauczyciela? Też będą zmiany w karcie nauczyciela, to wiem. Wiem, że moje komisje, czyli komisja sportu i nauki pracuje nad tą ustawą. Przygotowują się senatorowie również do tej ustawy. A to faktycznie ta ustawa będzie z całą pewnością, bo dostaje rekordową ilość maili od nauczycieli z różnymi prośbami. Także ta ustawa będzie też... No bo to jest ta ustawa, która dotyczy podwyżek. Ustaleń, które zostały zawarte w rozmowach między rządem a Solidarnością, bo Solidarność podpisała, inne związki nie. Żałuję bardzo, że inne związki nie, przede wszystkim Związek Nauczycieli Polskich. Nauczycielstwa Polskiego, przepraszam bardzo. Widzimy, pan też się myli. Wszyscy się, pani redaktor, to jest zupełnie naturalne. Ja się przez chwilkę zastanawiałem, czy zwrócić na to uwagę, czy nie, ale to nie ma znaczenia. Panie redaktor, bardzo żałuję, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nie bierze udziału w obradach Okrągłego Stołu. No, chcemy przecież prowadzić dialog. No, bez dialogu, bez rozmowy nie dochodzi się nigdy do porozumień. Ale członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, jeśli są czynnymi nauczycielami, też dostaną podwyżki. No dostaną, oczywiście, że tak. To jest pocieszające. Ale ważny jest dialog, ważna jest rozmowa. Jest czas w tej chwili do tego, żeby w dalszym ciągu rozmawiać. No, nie jest strajkować, tak jak zostało to zapowiedziane przez związek we wrześniu, tylko jest czas wolny, dobry czas, bo przecież zbliżają się wakacje, wszyscy mają nieco więcej czasu, więc jest dobry czas na prowadzenie dialogu, rozmów, a zawsze rozmowy prowadzą do dobrych rozwiązań. Panie marszałku, czy zerkał pan wczoraj na przesłuchanie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska przed komisją śledczą do Krawatu? Przyznaję się, że w dniu wczorajszym miałem bardzo dużo obowiązków. I nic? Nie, nic, absolutnie nic. Dopiero o godzinie 23 otworzyłem internet i trochę poczytałem. To tyle mogę powiedzieć. Nie znam szczegółów przesłuchania i wystąpienia. Czyli wrażeń artystycznych pan nie ma? Nie widziałem, jedynie czytałem, tak jak mówię, jeszcze dziś rano również doczytywałem sprawozdania z przesłuchania pana premiera. Z tego, co pan doczytał. No wiem, że będzie jeszcze jedno przesłuchanie. Tak, ale co wynika, jakie wrażenie? Wrażeń nie mam, dlatego, że nie oglądałem, czytałem jedynie. No więc takie wrażenie, takiej pachanki politycznej, niepotrzebnej, bo pan premier powinien rzeczowo odpowiadać na pytania i takie jest przecież założenie komisji, żeby wyjaśnić, dlaczego w Polsce doszło do tak olbrzymiej dziury VAT-owskiej, tak ucieczki olbrzymich pieniędzy. No, pamiętamy doskonale słowa pana Donalda Tuska, który mówił, że nie ma pieniędzy. Nie ma, bo są gdzieś zakopane, mówił to drwiąco, w miejscowości, która się nazywa naszej stolicy górskiej, stolicy zimowej w Zakopanem. Ale jak się okazało, pieniądze były, pieniądze są. Tylko trzeba było po pierwsze wiedzieć, otrzymać tą informację i nie bagatelizować tych raportów, które jednak się ukazywały. No bo czytaliśmy, ja to wczoraj czytałem, więc no, były raporty i Komisji Europejskiej również, ABW, no więc tutaj ważne było, żeby zwrócić uwagę. Na ten temat się nie mówiło, prawda? Nikt nie mówił. W tej chwili nie można tego bagatelizować. To są nasze pieniądze, wszystkich obywateli. No to w interesie wszystkich obywateli, wszystkich Polaków, żeby sprawę wyjaśnić do końca i żeby już nigdy nie doszło do tego typu procederów. Musimy walczyć z wszelkimi patologiami w naszym życiu. A ja muszę zadać następne pytanie, ponieważ Donald Tusk po przesłuchaniu też zadał pytanie, to było takie pytanie, nie wiem, chyba retoryczne. Jeśli doszło do grabieży miliardów, to dlaczego ani on, ani jego ministrowie nie odpowiadają przed prokuratorem? Pytał Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami. Czy pan chodzi może tutaj zna o, odpowiedź pani, na to pani, pani redaktor, pan Donald Tusk doskonale wie, że jest odpowiedzialność karna i jest odpowiedzialność polityczna. Więc tutaj mówimy o odpowiedzialności politycznej. O tym, że no nie dostrzegało się, czy wiedziało się o tym, a nie, o tym procederze, o tych, o mafiach, które ograbiały nas, wszystkich Polaków. No, przecież to są olbrzymie pieniądze, więc to jest zupełnie naturalne, oczywiste, że musimy dochodzić, a przede wszystkim musimy sprawić, pani redaktor i szanowni państwo, to, aby nigdy w przyszłości nie dochodziło do tego typu procederu. Były premier dezawuował Komisję Śledczą do spraw VAT, mówiąc, nie powstała komisja śledcza w sprawie, która ma też związek z wyłudzeniami VAT, ale ma o wiele poważniejsze przesłanki, żeby powstać. Pani w sprawie redaktor. Marka Falenty, szantażu prezydenta Rosji za plecami handlu węglem. Pani redaktor, no można podać jakieś inne przyczyny, dla których miałaby powstać komisja śledcza. Ale ja to pamiętam, jest pytanie ale, właśnie ale, o komisję śledczą w sprawie Falenty, ale ja pamiętam ten okres, kiedy powstał taki pomysł, czy taka idea powołania komisji śledczej w sprawie VAT i ona przez dłuższy czas nie powstawała. Też nie chcieliśmy, Sejm pracował, czy komisje nakładały się na siebie, lepiej jeśli w spokoju, w ciszy, czy w mniejszym hałasie politycznym pracuje jedna komisja. Nie o ile dwie. Dobrze pamiętam, to Platforma chciała tej komisji. A później nie chciała. Nie, odwrotnie. Platforma teraz chce, a Platforma... Ale ja mówię o komisji VAT-owskiej. A ja mówię teraz o komisji do tej wrócę za chwilę, ale Do tej wrócę. I ja spotykam, bo jeździliśmy w ubiegłym roku, dokładnie rok temu, przecież objechaliśmy całą Polskę, politycy Prawa i Sprawiedliwości spotykali się w wielu miejscowościach z Polakami i wszyscy mówili, kiedy powstanie komisja śledcza, to jest również wynik presji obywateli, presji Polaków, którzy zbulwersowani ograbianiem Polaków z ich pieniędzy, no chcieli komisji śledczej, chcieli wyjaśnienia. I tu chodzi tylko o tę odpowiedzialność polityczną, a prokuratura nie powinna równolegle sprawy Ale to pani redaktor, pan poseł przewodniczący Horała bardzo sprawnie odpowiadał na pytania. To też dziwne, prawda, bo pan Donald Tusk zaczął zadawać pytania, a dlaczego to, a dlaczego tamto. Więc również powiedział, że przede wszystkim jest efekt, prawda? No nie mamy tych mafii, które ograbiały nas. To jest bardzo istotne, ważne. Prokuratura działa. Są prowadzone również sprawy dotyczące mafii paliwowych i innych. I ta prokuratura działa sprawnie, myśli pan? W mojej ocenie tak. Ponieważ wydawałoby się, że efekty powinny już jakieś być. No ale są efekty. No przecież mamy efekty, no bo mamy pieniądze. Pani redaktor, są efekty. Są prowadzone sprawy. Ja też nie znam szczegółów i nie śledzę tego dokładnie w jaki sposób, ale one są prowadzone. No to jest odwrócenie uwagi pana Donalda Tuska. No to jest dlatego, że pan mówi zupełnie o odpowiedzialności politycznej. Ale ja mówię karnej. Idea jest taka, jeśli chodzi o komisje śledcze, że powstają tam, gdzie sobie nie radzą inne organy państwa, między innymi właśnie prokuratura, a tutaj chyba ale nie jeśli było jeśli dochodzi tak, również prawda? Element polityczny, czy było przyzwolenie, czy o tym rządzący wiedzieli, jeśli wiedzieli i nie reagowali, dlaczego? No to jest ważne. No to są też pytania, które stawia przed sobą komisja śledcza. Też uważam, że pracuje bardzo sprawnie. No dobrze, a co z tą komisją śledczą w sprawie Falenty, która... Ale nie ma komisji. Nie powstała. Pani redaktor, ja nie widzę żadnych podstaw do tego. No, że jeżeli jakiś człowiek, prawda, opowiada. Ale właśnie Prawo i Sprawiedliwość chciało takiej komisji parę lat temu, a Platforma nie. Ale jest w tej chwili, jest skazany pan Falenta. Został również doprowadzony i sprowadzony za granicę, bo się ukrywał. W tej chwili próbuje różnych mechanizmów, próbuje różnych działań, aby uniknąć kary. I tyle. Ma być natomiast ja nie widzę. W sprawie swojego wniosku do prezydenta. Czy powinien być zapytany również o wątki z listów do premiera i prezesa Jarosława Kaczyńskiego i te wszystkie nazwiska, zdarzenia, które teraz ochoczo prokuratura opisuje. Podjęła taką decyzję o przesłuchaniu i uważam, że bardzo słusznie, ponieważ być może pojawiły się również wątki jakieś nowe w tych pismach, które pan Falenta wystosował. Tego nie wiem. Prokuratura na pewno działa i na pewno dołoży wszelkich starań, żeby wszystko było wyjaśnione. Co Zjednoczona Prawica zaproponuje wyborcom na kongresie programowym, czy też konwencji programowej? Czyli... Nie, to nie będzie konwencja, na której my zaproponujemy. To będzie burza mózgów. Zaprosiliśmy naszych doradców. Mówimy osoby. O lipcowym spotkaniu. Ja mówię, tak? O lipcowym, 5, 6, 7 lipca w Katowicach. Będziemy mieli spotkanie. Podobnie jak 4 lata temu. Też mieliśmy taką olbrzymią konferencję, na której rozmawialiśmy na wielu panelach o różnych problemach. I też zaproszaliśmy i będziemy zapraszać osoby, które są z nami związane, osoby, które życzliwie się przyglądają, osoby, które krytycznie oceniają naszą działalność. To będzie naprawdę wielka burza mózgów. I efektem ma być odnowienie programu Prawa i Sprawiedliwości. Dokładnie, Zjednoczonej Prawicy. Tak, tak, ale tak. Jacek Sasin, wicepremier, mówi, że nie będzie jakichś nowych wielkich transferów społecznych, ale czy w ramach odnawienia programu będą jakieś korekty tych dotychczasowych? No, panie redaktor, ja tego czy nie... coś się nie udało, czy coś można poprawić. No nie wszystkie programy, że tak powiem, huczą i szaleją, na przykład Mieszkanie Plus. To mieszkanie, służba zdrowia, no przecież mamy jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia i chcemy to zrobić w następnych kadencjach. Do tego się przygotowujemy, wyciągamy wnioski z działalności w tej kadencji i słuchamy ludzi, słuchamy nie tylko Polaków, z którymi spotykamy się na co dzień. Pani redaktor pytała, czy ja wczoraj oglądałem komisję śledczą. No nie, bo się spotykałem z wyborcami, cały dzień pracowałem w swoim biurze, rozmawiałem z wieloma mieszkańcami, którzy z przeróżnymi problemami zgłaszają się. To są niezwykle ważne spotkania. Poznajemy również dzięki tym spotkaniom poznajemy problemy Polaków, oczekiwania ich. Także te rozmowy dotyczą nie tylko... Na pewno jest oczekiwanie, żeby 13. Emerytura tak. była na stałe i Jacek Sasin dzisiaj powiedział, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić po jesiennych wyborach, to będzie tak stały. Powiedział premier tak powiedział. Jacek Sasin, no, cieszę się, nie tylko dlatego, że nie ma... W Polskim Radiu tak powiedział dziś tak, rano. No to nie słuchałem pana premiera, ale bardzo się z tego cieszę. I to jest realne według pana. No ale to, panie redaktor, no to taką wiedzę ma wicepremier. Tak, no, marszałek Senatu na pewno, musimy się zgodzić. Ale teraz mi proszę powiedzieć, bo będzie następne pytanie. Proszę mi nie mówić, że większą wiedzę ma wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który powiedział, że zastanawiamy się, czy podtrzymywać istnienie Kukiz 15, czy zgodzić się na to, że jego posłowie przejdą do nas, tak powiedział w Radiu Kraków. W jaki sposób państwo podtrzymują istnienie Kukiz 15? Ja myślę, pani redaktor, szanowni państwo, że pan marszałek Ryszard Terlecki na pewno ma większą wiedzę, bo jest szefem klubu i być może zgłaszają się posłowie z klubu. No tak powiedział, że się zgłaszają. Zgłaszają i chcą przejść do naszego klubu. Być Czyli może jak się tak mówi jest. Nie, to tego, się w ten sposób podtrzymują. Ale oni mogą i tak odejść z tego klubu. Mogą odejść, no, ale tutaj chodzi o podtrzymanie, ale takie fizyczne klubu. No, żeby był klub, to musi być 15 posłów, prawda? No tak. Jeśli przyjmiemy tych... Panie posłów, pani posłów, bo mamy dzisiaj w ogóle kłopoty jakieś. Nie straszne wiem, mamy kłopoty. Pani redaktor, jeżeli przyjdą, no to przecież przy ilości mniejszej niż 15 członków nie będzie klubu... Jasna sprawa, klubu, ale no to jest zupełnie naturalne, ale prawda? Ale jak państwo nie przyjmą, panie redaktor, to oni my przede wszystkim mogą odejść. Mamy bardzo dobrą drużynę. Drużynę, która wygrała te wybory. Wybrała wybory ostatnie, 26 maja do Europarlamentu, więc tutaj wielu transferów nie należy się spodziewać. No, mamy naprawdę świetny zespół i ten zespół musi dalej pracować. Chcę powiedzieć grać. No też po przerwie bardzo rzadko zmienia się, jeśli zespół osiąga dobry wynik, prowadzi dobry wynik na boisku, no to zmian w zespole się nie robi. No, dodatkowych transferów też nie dokonuje się. Musimy kończyć, nie mamy czasu na duży temat, więc mały temat. Czy pan się boi filmu Patryka Wegi? O taki strach. Panie redaktor, ja jestem chirurgiem i politykiem i ani chirurg, ani polityk nie powinien się niczego bać. Natomiast ja nie mogę tego komentować, bo tak, ani nie widziałem tego filmu. Z tego co wiem, to on jeszcze nie powstał. Ale jest fragmenty. Fragmenty. I pan prezes już komentował i powiedział, że to jest wielki hejt. No, no bo tak należy się tego spodziewać. No po tych przebitkach, po prostu... które widzimy, no to jest to hejt. Czy należy się spodziewać tego hejtu? Ale może nie należy w ogóle o tym mówić i reklamować. Ale no to nie reklamujmy i dziękuję bardzo. Ale to pan prezes reklamował. Dziękuję bardzo. Dziękuję. My nie będziemy reklamować. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Bardzo dziękuję pani redaktor. Kłaniam się. Do usłyszenia. I pani redaktor, i radiosłuchacze. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Robot odkurzający Roomba E5 z czasem pracy do 90 minut i systemem wykrywania zabrudzeń za 1999 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie. Na stronach Mercedes-Benz znajdź swój gotowy do odbioru Vito już od 1250 zł netto miesięcznie w promocji Lease & Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Krzysztof Zyblewski. Komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u przesłucha dziś byłych urzędników kancelarii premiera, jej byłego szefa Jacka Cichockiego i byłego zastępcę przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Adama Jasera. Przesłuchania mogą pomóc w ustaleniu szczegółów prac bezpośredniego zaplecza ówczesnego premiera Donalda Tuska, mówi szef komisji Marcin Chorała z PiS-u. Przesłuchujemy pana ministra, czyli zarówno te obszary legislacyjne jeszcze w KPRM-ie, a później działania służb podległych MSW i pan Jaser, czyli też komitet stały, czyli właśnie te decyzje legislacyjne, dlaczego pewne rozwiązania uszczelniające były opóźniane, przesuwane, dlaczego one nie były wprowadzane w życie, no to o te sprawy będziemy pytać. Wczoraj były premier Donald Tusk 4 godziny odpowiadał na pytania sejmowych śledczych. Szef komisji zapowiedział, że przesłuchanie będzie kontynuowane. Olsztyńskie CBŚP rozbiło międzynarodową grupę handlującą suszem tytoniowym. Zatrzymano 6 osób w województwach mazowieckim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Grupa działała od 2015 do 2018 roku. Na polski rynek miało trafić ponad 500 ton nielegalnego suszu. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków szacowane są na prawie 300 milionów złotych. Magazyn, w którym przechowywano susz, znajdował się w Niemczech. Donald Trump zapowiada usuwanie milionów nielegalnych imigrantów. Amerykański prezydent nie podał bliższych szczegółów operacji. Napisał jedynie na Twitterze, że w przyszłym tygodniu rozpocznie się proces usuwania milionów nielegalnych obcych, którzy bezprawnie przedostali się do Stanów Zjednoczonych. Będą usunięci tak szybko, jak przybyli, zaznaczył Trump. Ocenia się, że w USA przebywa nielegalnie około 12 milionów imigrantów, głównie z Meksyku i krajów Ameryki Środkowej. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Rozwój sztucznej inteligencji, a także plany Google dotyczące inwestycji w Polsce były tematami spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z kierownictwem firm Google i YouTube. Prezydent rozmawiał też z przedstawicielami Visa, Microsoft, Facebook i IBM. Podczas polsko-amerykańskiego forum nowych technologii zachęcał amerykańskich przedsiębiorców z Doliny Krzemowej do dalszych inwestycji w Polsce. W ciągu ostatnich kilku lat Polska rzeczywiście zaczęła się rozwijać niezwykle dynamicznie. Dzisiaj mamy wzrost gospodarczy, który przekracza 5% PKB w skali roku i te prognozy są nadal bardzo optymistyczne jak na skalę europejską. Położona na południu od San Francisco Dolina Krzemowa jest światowym symbolem sukcesu biznesowego. Swoje siedziby mają tam światowi giganci jak Apple, Google i Facebook. Rozwijają się też setki małych i średnich firm zajmujących się nowymi technologiami. Amazon zapowiada podwyżki dla pracowników. Od 1 lipca stawki godzinowe wzrosną we wszystkich centrach logistyki firmy w Poznaniu, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina i obu centrach we Wrocławiu. Firma zwiększa też zatrudnienie. Nowi pracownicy będą pracować m.in. w nowym centrum logistyki w Pawlikowicach w województwie łódzkim. W maju związki zawodowe w polskim Amazonie groziły strajkiem, żądały podwyżek, zmniejszenia tempa pracy i stabilnych umów. ZUS rozpoczął największą w roku wysyłkę korespondencji z informacją o stanie konta ubezpieczonego. Do końca sierpnia listy trafią do ponad 20 milionów Polaków. Informacja zawiera stan naszych finansów na koncie w ZUS na koniec ubiegłego roku i zwaloryzowane kwoty kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emerytalne. Ubezpieczeni, którzy skończyli 35 lat, dostaną też symulację hipotetycznej emerytury z konta i subkonta w ZUS-ie.

Where the Action Is. To tytuł tego nagrania. O, na rano jak znalazł będzie The Waterboys, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Za 21 minut 9. Maria Peszek za 16,5 minuty 9. Muzyczny rozkład jazdy. Jak ładnie piski z piosenki weszły w piski w sygnału, proszę pana. No pan zwrócił uwagę? Normalnie taki piskosz. może być. Siatkarki wygrały mecz 3-1. Gratulujemy siatkarkom. Mhm. Ale my mamy też inne dobre wiadomości. To tylko powiem, bo słuchacze dopytuje, dlaczego lepiej wcześniej grają, bo one w Korei grają. Z Korei my mamy dla państwa wiadomości z innych scen, właściwie które dopiero powstaną, ale brzmi to imponująco. 26 wykonawców, 4 miasta, festiwalowe premiery, dwudniowe koncerty, spotkania z artystami, dziennikarzami muzycznymi Polskiego Radia oraz studia plenerowe, audycje na żywo i strefy festiwalowe. O tak, doskonały dzień to nie jeden. To wszystko i jeszcze więcej wydarzy się podczas tegorocznej edycji festiwalu Lato z Radiem. Na wszystkie występy wstęp będzie bezpłatny, to ważne. Kto zagra? No i tu będzie potrzebny dłuższy oddech, żeby wymienić. Anita Lipnicka, prezentująca po raz pierwszy nowe utwory. Barbara Brońska i jej przyjaciele. Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Daria Zawiałow, Fisz. Emadę tworzyło również. Hania Rybka, Julia Pietrucha. Kapela ze wsi Warszawa, Kaja Cortez, który nam właśnie o tych doskonałych wiadomościach śpiewa. Król, Krzysztof Zalewski, Mazolewski Porter, Mela Koteluk, zaczynający solową karierę z nowym zespołem Muniek Staszczyk, redaktor się ucieszy, na pewno Pola wybrzmi, Nosowska, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Perfekt, Przybysz Przybysz, Skubas z premierowym materiałem, Sławek Uniatowski, Smolik, Kev Fox, The Dumplings, WW, warszawskie kombo taneczne i Włodek Pawlik Trio. Bardzo się cieszymy. A gdzie to wszystko się odbędzie? Cztery festiwalowe miasta to Zakopane, Puck, Stalowa Wola i Kraków, gdzie odbędzie się wielki finał. Pierwszy przystanek już 28 i 29 czerwca pod Tatrami. No i tam wystąpią Włodek Pawlik, Kapela ze wsi Warszawa, warszawskie kombo, Hania Rybka, właściwie Hanka Rybka, bo takim teraz pseudonimem albo w zasadzie pod takim artystycznym szyldem występuje artystka. Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski, Kaja. Będą się troszkę miksować. Będzie to pewnie trzeba zaglądać przed każdą imprezą na spis, przepraszam, line-up. A poważnie, zapraszamy do Zakopanego i do słuchania radia, bo koncerty będą transmitować zarówno Trójka, jak i Jedynka, Dwójka oraz Czwórka. 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień po głosie wiadomości. Trochę narozrabiałem. Bo jeszcze nie wygrały? Nie, wygrały, tylko że u słuchacza było 24 do 22, a ja już powiedziałem, że po wszystkim, bo było po wszystkim. U nas było po wszystkim, że wygrały. Bo my jesteśmy bliżej Korei, bo słuchacz może z zachodniej części Polski. Być może. No to taka jest też ewentualność. Przepraszamy bardzo, że popsuliśmy. Ale on z kolei ma bliżej gdzie indziej. A? Tak to działa. Proszę pana, tak to działa, że nie ma rady na miłość. To jest piosenka, którą nie Monika poradzisz. Kuszyńska zaśpiewała kilka dni temu podczas konkursu premiery w czasie festiwalu w Opolu. A teraz prezentuję do tej piosenki teledysk, który można obejrzeć w internecie. Bardzo mi miło, bo to takie znajome klimaty. Teledysk kręcono w Pabianicach. To jest zapowiedź drugiej solowej płyty pani Moniki. Od wydania pierwszej zatytułowanej Ocalona minęło właśnie 7 lat. Monika Kuszyńska wraca. To Monika Kuszyńska, a już po wakacjach i to nawet tych studenckich, bo 20 października, i to jest bardzo przyjemna wiadomość, do Warszawy przyjedzie James Morrison. W marcu ukazała się piąta płyta tego angielskiego chłopaka z gitarą, zatytułowana You're Stronger Than You Know. I to jest też credo, które fani mogą sobie przyczepić. Bardzo dobrze. Najwięcej serc porwał ze sobą jednak już debiutanckim singlem You Give Me Something 13 lat temu. My lubimy bardzo w poranku ten utwór, a przypomnę, że koncert odbędzie się w Stodole 20 października. Bilety trafią do sprzedaży w najbliższy piątek. I będzie na pewno będzie ten utwór. Ziggy, Ziggy, Ziggy, Ziggy. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na jutro. 227 trójek, bardzo lubimy dostawać SMS-y dźwiękowe. Masz nową wiadomość. Ja w sprawie audycji pan opowiada o wszechświecie. Ja myślę, że dla naszych umyślów jest to niepojęte, ze końca wszechświata to jest cud. Też tak myślę, że tak to mogło być. 227 trójek, dziękujemy za wszystkie listy, telefony, SMS-y. Jeśli chodzi o zagadki muzyczne Leonarda da Vinci, to za chwilę będzie można je zobaczyć na Facebooku. Ranek w Trójce. Mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Do usłyszenia za 9:09.